Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 zapraszamy do Trójki. Mamy 18 dzień maja, mamy poniedziałek. Przed nami serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Świętujemy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Główne obchody trwają w Krakowie. Pierwsi klienci ostrzeżeni do pracy wrócili fryzjerzy i kosmetyczki. Otwarto też restauracje i kawiarnie. Wybrany wykonawca remontu Dworca Zachodniego w Warszawie. Kto? O tym za moment. Z udziałem najwyższych władz państwowych w Krakowie trwają uroczystości setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. W sanktuarium imienia papieża Polaka odprawiana jest msza pod przewodnictwem metropolity krakowskiego. Przez wiele lat kardynał Karol Wojtyła czuwał, oczekując na nadejście swojego czasu. Tak mówił w homilii arcybiskup Marek Jędraszewski. Jak dodał, ten moment nastąpił w chwili wyboru na stolicę Piotrową. Odtąd jego czuwanie, będące czuwaniem Piotra naszych czasów i trwające prawie 27 lat, przybrało kształt słowa o Panu, kierowanego do ludu, do Kościoła, do Polski, do świata. Czynił to z wielką mocą i odwagą i do odwagi też wzywał innych. Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, brzmiało jego potężne wołanie na placu świętego Piotra, powtarzane następnie na wszystkich areopagach świata. Za chwilę w sanktuarium rozpocznie się widowisko muzyczne w hołdzie papieżowi. Będzie je można zobaczyć lub usłyszeć na antenach pierwszego programu Polskiego Radia oraz telewizyjnej jedynki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 139 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 7 kolejnych zgonach. Wszystkie osoby, które zmarły, miały choroby współistniejące. Najwięcej nowych przypadków zanotowano na Śląsku, 42. W sumie w Polsce potwierdzono 18 885 przypadków koronawirusa. Od początku epidemii zmarło 936 osób. Wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca. Po kilku tygodniach przerwy wywołanej epidemią zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne znów pracują. Wszedł w życie trzeci etap odmrażania gospodarki. Zainteresowanie jest ogromne, mówi właścicielka salonu kosmetycznego w Zamościu Agnieszka Koszal. Non-stop są telefony, non-stop są wiadomości. Umawiać się na usługi do salonów kosmetycznych, przynajmniej do nas, to już trzeba tak z miesięcznym wyprzedzeniem. Zapowiada się intensywny tydzień, mówi fryzjer z Zamościa Remigiusz Bojar. Bardzo jest dużo do naprawienia u klientów. Amatorzy ścinali, czy siostra, czy dziewczyna, czy coś, no to poprawki są. Są zarośnięci, czekali na nas też na pewno. Kto mógł, to samemu w domu się na łyso ścinał. Od dziś pracują też lokale gastronomiczne. Właściciele muszą zadbać o zachowanie bezpiecznych odległości i środki higieny dla gości. Właścicielka jednej z pizzerii w Jaworznie mówi, że to wymusiło reorganizację pracy całego zespołu. Obsługa będzie w maseczkach, bądź w przyłbicach, w rękawiczkach. Będziemy dezynfekować tace po każdym kliencie. Będziemy dezynfekować miejsca wspólne co 15 minut. Jest tego bardzo dużo. To wymaga też szkolenia pracowników, więc całe procedury tworzymy na nowo. Klienci przy wejściu do lokalu muszą zdezynfekować ręce, obowiązkowo muszą też mieć maski ochronne. Litwa również od dziś łagodzi kolejne ograniczenia związane z koronawirusem. Mimo że społeczna kwarantanna obowiązuje tam do 31 maja, to funkcjonowanie mogły wznowić przedszkola, kluby sportowe oraz gabinety stomatologiczne. Jak mówi mi polski dentysta z Wilna, Dariusz Żybort, lekarzy i pacjentów obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Gabinety stomatologiczne muszą ułożyć tak sobie harmonogram pracy, aby w poczekalniach nie było pacjentów. Procedura przewiduje, że każdy, kto przyjdzie do gabinetu dentystycznego, musi wypełnić ankietę i mieć zmierzoną temperaturę. Przychodzi w maseczce, dopiero jak pozwoli lekarz, zdejmuje tą maseczkę, wykonywana jest procedura. Po zabiegu cały gabinet musi być poddany dezynfekcji. Od dziś większość lokali gastronomicznych może przyjmować gości w środku, ale tylko od godziny 8 do 22. Otwarte zostały kluby sportowe, a treningi mogą być prowadzone w grupach do 10 osób. Można organizować też imprezy na świeżym powietrzu dla maksymalnie 30 uczestników. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie koronawirusa stwierdzono u 1,5 tysiąca osób, z czego blisko 1000 wyzdrowiało, a 59 zmarło. PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetarg na modernizację Dworca Zachodniego w Warszawie. Pracę zrealizuje firma Budimex. Tym samym kolej rozpoczyna modernizację warszawskiej linii średnicowej. Inwestycja ma kosztować ponad 1 900 000 000 złotych. Dworzec Zachodni to największa stacja kolejowa pod względem liczby obsługiwanych podróżnych.

I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to take time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come what may, you see, the gain for me is you. And I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you. And oh, will go to the consequence of love. Whatever come with me, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love. To Grigory Porter. Panie Krzysztofie, witam. Dobry wieczór. Halo? Krótkie wspomnienie pobytu papieża w Trójmieście. Przypłynął trałowcem do mola w Sopocie. Biegliśmy wzdłuż całego Monciachu razem z papieżem. Jechał bardzo wolno, bardzo mało ludzi wtedy tam było i po prostu cały czas machaliśmy jemu, on nam. I niech pan powie, co dalej z tym mam zrobić. W wieku 15 lat zacząłem słuchać Trójki. Ojciec kupił mi radio. W tej chwili mój syn ma 15 lat i przyjdzie mi chyba wyłączyć to radio mojemu synowi, jeżeli tak dalej pójdzie. Pozdrawiam ciepło z Gdańska. 13 minut po godzinie 18. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Homilia Jana Pawła II. Nabożeństwo czerwcowe w Zamościu. 12 czerwca 1999 roku. Kiedy wędruję poprzez polską ziemię, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Wszystkie te istnienia mówią o swojej świętości i godności, które odzyskały wtedy, gdy pierworodny całego stworzenia przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Jeżeli dzisiaj mówię o tej świętości i godności, to czynię to w duchu dziękczynienia Bogu, który tak wielkich dzieł dokonał dla nas, a równocześnie czynię to w duchu troski o zachowanie dobra i piękna, jakim Stwórca obdarował ten świat. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że to, co tak cieszy oczy i raduje ducha, może ulec zniszczeniu. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi przez Boga Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnieje powinność należytego korzystania z tego daru w duchu wdzięczności i szacunku. Z każdego daru, również i z tego, który jest dzisiejszy deszcz. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Cytaty pochodzą z dwupłytowego albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. Człowiek to głębia ostatecznie niezgłębiona, ale jest mądrość, która wiele mówi o nas. Warto posłuchać tej mądrości na wypadek, gdybyś przestawał sobie sobą dawać radę. Inteligencja lubi robić na złość woli, dopóki wiara jej swych głupot nie wyzwoli. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencjo, inteligencjo. Pani Barbaro, witam w Trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Panie Kubo, mam 50 lat. Od dziecka słucham Trójkę. Mhm. Po tym, co się stało, włączyłam dzisiaj radio z przyzwyczajenia. Usłyszałam pana i bardzo się ucieszyłam. Panie Kubo, bardzo panu dziękuję. Tak jak wiele głosów słyszę w tym radiu, czy ja będę musiała Trójkę wyłączyć? Oby nie, pani Barbaro. Bardzo bym tego nie chciała. Ja też nie. Pozdrawiam panią, dziękuję. Panie Kubo, dziękuję panu bardzo. To jest mój pierwszy telefon do Trójki. Odważyłam się pierwszy raz do was zadzwonić i podziękować za Trójkę, dawną Trójkę. 17 minut po 18. Rzadko się zdarza, żeby człowiek zdolny, bystry, w pełnej pokorze szedł biskupy lub ministry. Już mu się zdaje, że rozumy posiadł wszystkie i zwykli ludzie to rewiry dlań za niskie. Inteligencja zaprzęgnięta w służbę ducha i mądrzej mówi i uważniej innych słucha. Nie rób niczego nigdy wbrew Bożym intencjom, inteligencją. To był Mateusz Nagórski. Tu program trzeci. Dzieci wiedzą lepiej. Czy również i tym razem Katarzyna Stoparczyk? Co to jest złość? Jak człowiekowi wyskakuje czajnik, to wtedy oznacza, że jest zły. O, o! Czekaj, ale jak to czajnik? Jeju, poczekaj. Oj, zamknij uszy. Ktoś go zdenerwował. Ja chyba wiem, ja się domyślam, że on tak przychodzi z pracy, no i ma taką minę. Taką. A ja miałam wciekliznę. Bo to serduszko bardzo szybko i bardzo mocno bije. Moje rodzice, ja ich bardzo denerwuję czasem, bo nie wiem dlaczego. A jak ja dorosłem będę mechanikiem, no i zbuduję prawdziwego Transformersa. I on się będzie wściekał, będzie gonił wszystkie dziewczyny. Oprócz mojej mamusi. Załóżmy, że na przykład zdenerwować się Co zrobiliśmy? Zdenerwowaliśmy się, dlatego, bo każdy ma nerwy. A ty masz nerwy? Tak. Gdzie? Za korzeniami w zębach. A wiesz, że można je sobie popsuć i wtedy trzeba je bardzo oszczędzać. A czym można sobie popsuć te nerwy? Wiele rzeczy, ale ja tego nie wiem. To jestem w rozpaczy. A co to znaczy, że złość piękności szkodzi? Nie szkodzi. Szkodzi. I na starość jest taka pomarszczona. No bo złość może go uszkodzić. To jak się człowiek zdenerwuje, to wtedy się używa strun głosowych, żeby na przykład ryknąć jak lew. No bo wtedy jest się bardzo ważnym, gdyż dzieci się boją. A co to znaczy, że ktoś dostaje białej gorączki? Biała gorączka? To ja tego nie dostaję. A ty dostajesz? No nie wiem. A wściekłość to jest bardzo zdenerwowana. Ma podwyższoną gorączkę i wściekły charakter. 20 minut po 18. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Dominika Kowalik, Mateusz Pospieszelski. Lecz nie musimy czynić zła, nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma, pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zlegaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zlegaj, ocal w sobie człowieka. Panie Jarosławie, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Zadzwoniłem do państwa, ponieważ chciałem się podzielić taką bardzo osobistym wspomnieniem z 1984 roku. Studiowałem wtedy na Politechnice Gdańskiej i wraz z grupą kolegów 13-osobową pojechaliśmy rowerami do Ojca Świętego w pielgrzymce i tam w czasie środowej audiencji wszyscy starali się jak najbliżej podejść do barierek, żeby zobaczyć z bezpośredniej bliskości Ojca Świętego. Widziałem, jak przechodząc, każdy, kto stał tam w pobliżu, coś do niego mówił w przeróżnych językach, po niemiecku, francusku, rosyjsku, w dowolnym języku, a każdemu starał się coś odpowiedzieć. Mhm. I w pewnym momencie, kiedy był naprzeciwko mnie, ponieważ moja babcia, mam takie szczęście być z rodziny dwuwyznaniowej, babcia i mama są prawosławne, tatuś i rodzina ze swojej taty katolicka, powiedziałem do Ojca Świętego to, co prosiła mnie moja babcia właśnie ze strony mamy, żeby przekazał Ojcu Świętemu, że ona się za niego modli i że właśnie modli się za ten i odpowiedział? Walkę na komunizm. Tak, on powiedział do mnie, pozdrów swoją babcię, spojrzał mi prosto w oczy. Ja pamiętam do tego momentu ten jego wzrok, kiedy patrzy bezpośrednio na mnie i mówi, pozdrów swoją ładne babcię. Ładne wspomnienia. Uczucie panie Jarosławie, pewnie pan zapamięta do końca życia. 7 trójek na początku. 22. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. Ocal w sobie człowieka. Dominika Kowalik, Mateusz Pospieszelski. Pan Jacek jeszcze krótko. Panie Jacku, witam. Dzień dobry, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem słuchaczem, proszę państwa, trójki. Gdzieś tak od 75, jakiś czas. I w międzyczasie to się wszystko zmieniało w życiu. Wybrałem sobie żonę, jest super ta żona. Wiele lat minęło, ona się zmienia, trójka się zmienia, ja zostaję i przy żonie, i przy trójce. 25 minut. 22 i 7 trójek. O. Tak, o, bardzo dziękuję za przypomnienie. 25 minut po godzinie 18. Ponad 100 lat historii Polski widziane przez pryzmat dwóch wielkich Polaków. W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na niezwykłą wirtualną podróż. W multimedialnym muzeum oglądać można wystawę, która przybliża postać papieża. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Przekraczając progi Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczynamy niezwykłą interaktywną podróż. I co ciekawe, mamy niezwykłych przewodników, mówi dyrektor muzeum Marcin Adamczewski. Jan Paweł II i prymas Wyszyński, to oni są naszymi tak naprawdę kustoszami tego muzeum i oni nas oprowadzają i opowiadają o sobie, o Polsce, o świecie. Fundamentalnym eksponatem oczywiście jest słowo. Jako tych, którzy tworzyli muzeum, nie interesują nas ani sutanny, ani buty. Oczywiście to wszystko jest w muzeum, ale najważniejsze jest słowo, czyli tak naprawdę tworzymy atmosferę do słuchania Jana Pawła II. Zwiedzając muzeum usłyszymy zarówno te słynne, jak i mniej znane, ale nie mniej ważne cytaty. Odwiedzimy też historyczne miejsca, choć w formie wirtualnej. Wchodzimy na Plac Zwycięstwa. To jest 79 rok, czerwiec. Tam padają takie słynne słowa. Wszystko, co Polskę stanowi, to wszystko w rękach Boga Rodzicy. A dziś Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego zyskało kolejny niezwykły eksponat. Fragment muru berlińskiego. Ten eksponat będzie żył, to znaczy, że ogłosimy konkurs na graffiti, na mural na tym właśnie murze, który będzie upamiętniał Jana Pawła II. Cieszymy się, że on przyszedł do nas w czasie pandemii. To jest znak i ostrzeżenie, żebyśmy dzisiaj współcześnie nie budowali murów, zarówno w Europie, w świecie, ale też między ludźmi. To jest znak, uwaga, bo bardzo łatwo te mury wybudować, trudniej jest je zdemontować. Ciekawe eksponaty związane z Janem Pawłem II prezentuje też Muzeum Sportu i Turystyki, w którym to zobaczymy m.in. słynny papieski kajak, mówi dyrektor placówki Sławomir Majcher. Kajak, który w drugiej połowie XX wieku należał do rodziny Karola Wojtyły i wtedy jeszcze ksiądz, później biskup, korzystał z niego w czasie spływów po rzekach, które bardzo, bardzo kochał. Z kajaka korzystał nie tylko do pływania, ale bardzo prawdopodobne, że po odwróceniu go do góry dnem był on ołtarzem polowym. Kolejną atrakcją jest wyjątkowa pamiątka z dnia, w którym Karol Wojtyła został papieżem. To kamień, który ofiarowała Ojcu Świętemu Wanda Rutkiewicz. Jest taka piękna historia. 16 października 1978 roku, około godziny 14, Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Europejka wspięła się na najwyższą górę świata, na Mount Everest. A kilka godzin później, tego samego dnia, Karol Wojtyła został ogłoszony papieżem. Rok później, gdy spotkali się podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, wtedy Ojciec Święty wypowiedział takie znamienne słowa. Polska dała światu dwie osoby, które zawędrowały jednego dnia tak wysoko, zdobyły swój Everest. Oba muzea są już czynne dla zwiedzających, choć odwiedzając je należy pamiętać o zachowaniu środków bezpieczeństwa. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. A teraz, spędzając wakacje w Polsce, wspierasz także naszą turystykę. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Jedź nad polskie morze, w góry lub w inne piękne miejsca w całym kraju nową, niezawodną i rodzinną Toyotą Corollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

w tym trudnym okresie była potrzeba, żeby naszymi pociągami mieszkańcy mogli z mniejszych miejscowości dojechać do lekarza, do sklepu i taka jest nasza rola. I obecnie już zaczynamy powoli dostrzegać, że pasażer wraca. Nie tak dawno było 95% dni pasażerów, czyli około 7 tysięcy pasażerów dziennie. Obecnie już odnotowujemy wzrosty tych pasażerów, nawet prawie 30 tysięcy, czyli widać, że jednak kolej staje się dostrzegana i widzimy to też na linii między Warszawą a Łodzią, jak również na linii do Trójmiasta, do Małopolski, że jednak jest takie zapotrzebowanie na taką usługę. Podajmy kilka wskazówek dla pasażerów obecnie. Jak przebiega chociażby sprzedaż biletów? Czy to się odbywa w kasach, czy raczej zachęcają Państwo do korzystania z systemów internetowych? Odbywa się w kasach, ale zachęcamy do rezerwacji wcześniejszej, ponieważ nam łatwiej jest później zarządzać długością składu pociągu. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo w pociągach, jak pasażer powinien się przygotować do tej podróży? Wiem, że Państwo sprzedają co drugie miejsce. Zgodnie z rozporządzeniem Główny Inspektor Sanitarny nałożył na przewoźników tak zwane 50% limitu miejsc. My musimy się do tego dostosować i to robimy. Wprowadziliśmy pewne procedury przy zakupie biletów okresowych, żeby również nasi pasażerowie pobierali tak zwane miejsca zerowe. Uważam, że to jest trafiony pomysł, ponieważ przy biletach okresowych pasażer nie musiał pobierać miejscówki, a w tak szczególnym okresie chcemy, żeby pasażer pobierał miejscówkę, ponieważ system nam pozwala na to, żebyśmy szacowali, ile potrzeba wagonów na określonych trasach, a pasażer też jest zaopiekowany, wie o tym dobrze, że jest bezpiecznie, bo wsiadając do tego pociągu jest tak zwany limit, prawda? Jeżeli byśmy poszli na tak zwany żywioł, wtedy byłyby te pociągi przepełnione, obawialiśmy się tego, stąd nasz pomysł i już tutaj też mamy zgodę ze strony ministerstwa na to, żeby również wprowadzić ten system tak zwanej sprzedaży za przysłowiową złotówkę miejsc do biletów okresowych, a przede wszystkim na co bym chciał zwrócić uwagę, na to, żeby była między pasażerami dobra relacja. My jako przewoźnik jesteśmy w stanie zapewnić jak najlepsze warunki, ale tuż dalej ludzie będą funkcjonowali, kreowali dalszy przejazd, żeby było dużo empatii między ludźmi, żeby właśnie jeżeli jest wymóg zakładania maseczki, to żeby ta maseczka była założona, jeżeli jest wymóg, żeby nie wsiadać do pociągu, bo ktoś ma na przykład podwyższoną temperaturę, to zostać w domu. Dbajmy o siebie, dbajmy o innych. Będziemy w pociągach premium przygotowywać odpowiednie pakiety. W tym pakiecie będzie znajdowała się maseczka, rękawiczki i chusteczka. Zachęcamy do podróżowania koleją, szczególnie w tym trudnym okresie, kiedy człowiek przede wszystkim będzie wybierał samochód. Około 80% społeczeństwa wybierze samochód, ale uważam, że znajdzie się też część pasażerów i to dużo od nas zależy, też od pasażerów, że będą pełne pociągi do możliwości 50%. Czas pandemii to trudny czas dla wielu branż gospodarki, również dla kolei, dla przewoźników, ale przed nami sezon letnio-wakacyjny. W tym roku więcej osób zostanie w kraju i będzie pewnie jechać nad morze, czy to w góry. Czy w związku z tym będą dodatkowe pociągi? My mamy, można powiedzieć, dwa rozkłady jazdy, bo mamy rozkład jazdy taki ogólnoroczny, ale też mamy tak zwany rozkład wakacyjny. Rozkład wakacyjny to jest dużo więcej pociągów, to jest wzrost o czasami 20-30% tych połączeń, bo to tak na to patrzymy, że są dłuższe trasy, na przykład pociąg Przemyśl-Świnoujście, czy Kraków-Ustka, że jednak są tak zwane regiony, gdzie jest potrzeba dodatkowych pociągów i tak to się dzieje. Będziemy mieli rozkład jazdy korygowany od 14 czerwca, tylko że wiadomo, że są tak zwane obostrzenia co do liczby osób, czyli może być 50%, więc musimy pod względem też przygotować się taborowym. My mamy określoną liczbę lokomotyw, wagonów, elektrycznych zespołów trakcyjnych, zasobów ludzkich. Przy takiej samej liczbie pociągów, gdy zabierzemy o połowę mniej pasażerów. Rok temu w sierpniu przewieźliśmy około 5 milionów pasażerów. Teraz, jeżeli byśmy przy takiej samej liczbie pociągów, na przykład w lipcu, w sierpniu, chcieli przewieźć pasażerów, no to nie wychodzi 5 milionów, tylko 2,5 miliona. Jeżeli by była taka sama liczba pociągów, więc będziemy się starali jak najwięcej pociągów przygotować, uruchomić, w zależności od tego, jakie będą oczekiwania, czyli jaka będzie populacja osób chętnych do podróżowania koleją. Marek Hraniuk, prezes PKP Intercity, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Z prezesem PKP Intercity rozmawiała Sylwia Zadrożna. Za 22 minuty, godzina 19. Program trzeci Polskiego Radia. Jack Savoretti. Questa notte buia, Sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Panie Wojciechu, dzień dobry panu, halo? Dzień dobry panie Kubo. Witam pana. Jestem bardzo smutny i powiem szczerze, nie mogę dojść do siebie, bo przez wiele lat, czyli około 20 lat, słuchałem pana Wojciecha Mana, Maniaku po ciemku, wychowałem się na MDM w polskiej telewizji. Teraz pan Marek, co piątek u mnie w garażu słuchamy z kolegami i ze znajomymi listy, naprawiamy przy tej liście motocykle. Degustujemy różne trunki. Co mi zostało? W sobotę tylko pan Cejrowski. Później była Markomania. Teraz już jej nie będzie. Dzisiaj cały dzień słucham trójki od rana. Jest nawoływanie. Zostań w domu z trójką. Jednak ja już nie wiem, czy jestem u siebie w domu, czy jestem u teściowej w domu, czy to jest trójka, czy to jest pewna stacja z Torunia. Naprawdę nie wiem. Jestem bardzo rozczarowany, bardzo smutny. Mam nadzieję, że wszystko wróci na dobre tory. Na razie zostaję z trójką. Trzymam kciuki za pana Marka i że wszystko wróci do normy kiedyś. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore. Desiderio di tornare, tornare liberi. Jack Savoretti, 19 minut pozostało do 19. 100 lat temu urodził się Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, papież. Dla wielu był, jest niezastąpionym człowiekiem. Ten rok ogłoszono jego rokiem. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Bonieckiej-Górny, Niezastąpiony. Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II. Szukaj. Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie nie poddaje się. Przygotowaliśmy dla was bardzo wiele licznych akcji, głównie w internecie, no ponieważ sytuacja jest jaka jest. Zapraszamy was do stworzenia własnego hymnu Nie zastąpi ciebie nikt. Zarówno nuty, jak i podkład muzyczny znajdziecie na naszej stronie internetowej, na Facebooku, bądź wpisując tytuł piosenki na YouTubie. No przede wszystkim bardzo się cieszymy, że nasz hymn poszedł nie tylko w całą Polskę, ale także w cały świat, ponieważ nagrania do nas spływają z Nowego Jorku, z Hiszpanii, z Włoch. Bardzo się cieszymy, bo dokładnie o to nam chodziło w tej inicjatywie, aby cała Polska i cała też Polonia na całym świecie śpiewała 18 maja Nie zastąpi ciebie nikt dla naszego ukochanego Ojca Świętego. Ja uważam, że to w ogóle jest wspaniały pomysł, dlatego, bo wszyscy się jakoś do tego dołączą. Dzieci, piosenkarze, na Pewno da się namówić moja wnuczka, bo moja wnuczka uwielbia śpiewać. To co, ja mam to zaśpiewać? Bo nie zastąpi ciebie nikt. Do światła otworzyłeś drzwi. Trafił duch do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Nasz instytut również przedsięwziął inne inicjatywy z okazji setnej rocznicy urodzin, między innymi zaprojektuj swoją maskę z cytatem Jana Pawła II. No skoro już musimy nosić maski, to proponujemy, aby na swojej masce napisać ulubiony cytat z Jana Pawła II. Czy to z encykliki, czy to z jakiegoś przemówienia, czy może ktoś był na pielgrzymce. To ma być taki znak czasu, że setną rocznicę urodzin Jana Pawła przyszło nam obchodzić w epidemii i chcemy później z tych masek stworzyć albo wielki plakat, albo album, w zależności ile tych zdjęć do nas przyjdzie. Bo prosimy o sfotografowanie się w tych maskach i wysłanie do nas. Inna akcja to biała, czysta kartka papieru, hashtag dziękujemy Janie Pawle II, zrobić sobie zdjęcie. I tutaj już nie trzeba do nas wysyłać, tylko wystarczy umieścić na swoim, czy to profilu facebookowym, czy w jakichś mediach społecznościowych. To też taki wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II, budowanie pewnego rodzaju wspólnoty. Przyszłość Polski zależy od was, młodzi przyjaciele. I musi od was zależeć. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. To bardzo cenna inicjatywa Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II z Krakowa, by współczesnymi środkami komunikacji, mediami społecznościowymi, utrwalać pamięć obecności wśród nas wielkiego Polaka, papieża. Tak jak troską o tę pamięć jest wydany właśnie przez Polskie Radio piękny album Byłem z Wami na dwóch płytach CD wypowiedzi Jana Pawła II z pielgrzymek do Polski uzupełnione fragmentami jego poezji. To szalenie ważne zwłaszcza dla pokolenia, które już nie zdążyło osobiście spotkać Jana Pawła II. Tak ważne dlatego jest dziś dokumentowanie świadectw spotkań z nim. To była gdzieś nasza ósma klasa chyba. Były trzy rzędy ławek. Ja siedziałem w środkowym rzędzie, Lolek siedział w czwartej ławce. Sklepik też tu był na parterze. I Lolek tam był takim inkasentem. A prowadziła pani chyba Warmusowa. Tak? A on inkasował należność. I to od początku. A myśmy się buntowali. No co to? Dlaczego to Lolek stale... A ona nam odpowiada, bo z was wszystkich Lolek jest najporządniejszy. Tak było. On zrastał tu, Wadowice, nad Skawą, u stóp Beskidu Małego. W naszym gronie kolegów zrastał świętość. Ministrant codziennie stawał o 6 rano po to, ażeby zdążyć na mszę, służyć przy mszy świętej i iść do gimnazjum. Wracał ze szkoły, to samo modlitwa. Na wszystko znajdował czas. Miał ciernistą drogę. Matka zmarła, gdy miał 9 lat, brat, gdy miał 12, ojciec, gdy miał Lolek 21 lat, także został sam, borykał się. Tu widzimy rodziców Karola Wojtyły, a więc Emilia, ta jego ukochana matka i ojciec. Pierwszy raz zobaczyłem Karola Wojtyłę jako kleryka, gdy przygotowywał się do święceń subdiakonatu. Przyszedłem wtedy do mojego kolegi starszego, który był już w seminarium. Wszyscy chodzili, a jeden z kleryków, stojący w lewym rogu dziedzińca, stał bardzo skupiony, podpierał sobie ręką brodę, zaintrygował mnie tą swoją postawą, pełną skupienia. I pytam się kolegi mojego, czemu ten kleryk nie spaceruje, tylko tak stoi sam, czy to przełożony, czy was pilnuje. A kolega mówi, to jest Karol Wojtyła, najzdolniejszy z kleryków i najbardziej pobożny z nas wszystkich tutaj. i opowiedział mi przy okazji taką historię. Było to właśnie w czasie, kiedy ze wschodu wędrowali do Polski, do Krakowa, repatrianci tak zwani, ogołoceni ze wszystkiego przez Związek Radziecki, znajdowali tu w Krakowie przychylność mieszkańców i mieszkanie i pomoc. Karol Wojtyła wtedy miał tylko dwie koszule. Jedną z nich dał repatriantowi, drugą musiał prać, a nieraz nie wyschła i taką wilgotną na siebie wkładał. Miał to miłosierne serce. Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej, to przecież noszę w sercu wielką troskę. Poznałam osobiście Ojca Świętego w 90 roku, kiedy pojechałam z córką do Rzymu na badania. Córka była chora, miała naczyniaka i żeby zrobić dokładne badania, trzeba było zrobić rezonans. U nas w Polsce jeszcze wtedy nie było. Tam potwierdzili, że jest ten naczyniak i miałam przyjść z córką po 3 dniach na ponowne badanie. W międzyczasie miałyśmy prywatną audiencję u Ojca Świętego. Pamiętam, byłyśmy w bibliotece i w momencie, kiedy Ojciec Święty do nas podszedł, zapytał, dlaczego przyjechałyśmy. Czy po pierwsze chciałyśmy spotkać się z Ojcem Świętym, ale chciałam prosić o modlitwę uzdrawiającą córkę. Ojciec Święty nie wiedział, jaka to była choroba. Wziął ją za szyję i pocałował. Powiedział, że na pewno będzie się modlił, żeby moja córka była zdrowa. Córka miała wtedy 15 lat, bo akurat zdała do szkoły średniej. Po 2 dniach zostałyśmy wezwane na następne badanie. Lekarze bardzo się dziwili, brali się za głowę. Przychodził jeden za drugim lekarzem. Oglądali, mówili coś po włosku. W końcu przetłumaczono nam, że w ogóle niczego nie ma. Że to jakiś cud. Na wszelki wypadek poprosili, żeby jeszcze raz zrobić badanie inne pod tym kątem. Też niczego nie znaleźli. Zapytali, czy przypadkiem nie byliście u Ojca Świętego? Ja się uśmiechnęłam i mówię, tak, byliśmy. I do tej pory moja córka jest zdrowa. To była taka przychodnia przyszpitalna. To była klinika Gemelli. Zresztą tam, gdzie Ojciec Święty przebywał pod koniec swojego życia. To było dokładnie 15 lat temu. Wieczorem, około 21:00, klęczeliśmy wokół łóżka Jana Pawła II. Był półmrok, ale papież był doskonale widoczny. Kiedy dokonało się przejście z tego świata na spotkanie z miłosiernym Bogiem, w pewnym momencie ksiądz Stanisław, arcybiskup Stanisław, sekretarz, wstał i zaintonował hymn. Ciebie, Boga, wysławiamy. Zapalił światło. Pomyślałem, że zwariował. Świat jeszcze nie wiedział, że papież umarł. Ale kiedy zaczęły wybrzmiewać kolejne strofy hymnu, Ciebie, Boga, wysławiamy, Ciebie wielbi ziemia cała, wszyscy wstaliśmy i zrozumiałem, że dziękujemy Bogu za świętego, za tego człowieka, który stał się dowodem na istnienie Boga przez 27 lat. I wtedy zacząłem się przypominać słowa Jana Pawła II, które dzisiaj brzmią w szczególny sposób, kiedy mamy zarazę na świecie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Wypłyńcie na głębie. Jan Paweł II umarł, to znaczy żyje. Dlatego tu jesteśmy dzisiaj przy jego grobie. Nie ma lelka. Smutno. To był papież tysiąclecia. On przecież pierwszy z papieży przekroczył próg synagogi. Pierwszy przekroczył próg meczetu. Pierwszy odwiedzał slumsy. Spotykał się z trądowantymi. Nie wahał się uścisnąć i dłoń. Ojciec Święty, święty Jan Paweł II teraz, jest dla mnie wielkim skarbem, że go poznałam. Uzdrowił moją córkę. Mam mu za co dziękować. Tęsknimy teraz za rokiem rok, jak bez ojca dzieci w ciemną noc. To był reportaż Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowany Niezastąpiony. W reportażu wypowiadali się koledzy Karola Wojtyły, Eugeniusz Mróz, ksiądz Infuet, Jerzy Bryła, Magdalena Siemion z Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II oraz Tadeusz Fredro Boniecki, autor wstępu do albumu Jan Paweł II, Byłem z Wami, wydanego przez Polskie Radio. 5 minut niedługo, do 19:00. Fly me to the moon, let me play among the stars. Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze, trudne spotkanie. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniam się, do usłyszenia. Hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Zapraszamy do reklamy. Lucky, lucky. Mega wyprzedaż w salonach Hyundai. Hyundai Tucson teraz z upustem aż do 24 tysięcy złotych. Sprawdź promocję w salonach Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm.